nacida, miña querida, miña galega. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeira. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeira. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, oh, oh, oh. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeira. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida.